Відчуваючи його присутність, я практично вірив у це. Він вирвав мене з лап убивці і знайшов у моїй свідомості класичну безпечну місцину – моє ліжко, і переніс мене туди. Я відчував камінь і бачив крізь нього шлях, ще до того, як Бранд пройшов ним. Тому мав певність, що він знову спробує зіграти на моєму боці. Однак, пригадавши слова Фіони, я вирішив не надто на нього покладатися. Я міркував про інші властивості кулона, можливість керувати ним, не торкаючись. Бранд уже практично здолав велику криву. З глибин мого єства я зв'язався з каменем. Зібравши всю волю, я покликав бурю, подібну до червоного торнадо, що знищила Яго. Я гадки не мав, чи можу керувати такими феноменами тут, але все одно покликав ту силу і спрямував до Бранда. Якусь мить нічого не відбувалося, але я відчув, як камінь запрацював. Бранд дійшов до кінця, востаннє напружився і вийшов з великої кривої. Я опинився просто позад нього. Він також якось відчув це і вихопив меча, щойно спав тиск. Йому вдалося пройти на кілька футів більше, ніж я сподівався. Бранд виставив ліву ногу вперед, повернувся і перетнувся зі мною поглядом і мечем. «Щоб мені повилазило, ти таки прийшов», – мовив він і торкнувся кінчиком свого меча до мого. «Ти б ніколи не зміг дістатися сюди так швидко, якби не так курва на коні». «Мило, ти відгукуєшся про сестру». Я зробив обманний випад, який він відбив. Рухи наші були скутими. Ніхто не міг напасти, не зійшовши з лабіринту. А я ще й не хотів, щоб пролилася кров. Я вдав, наче знову нападаю, і Бранд відсахнувся. Ковзнувши лівою ногою назад по візерунку, він відставив і праву. А тоді, зупинившись без особливих церемоній, спробував розрубати мені голову. Бо дай йому грець. Я відбивався і атакував у відповідь інстинктивно. Мені зовсім не хотілося поранити його в груди, коли я завдав удару, але вістря Грейсвандера намалювала дугу в нього під грудьми. Повітря над нами виповнилося джищанням, але відвести погляд від Бранда я собі дозволити не міг. Він зиркнув униз і ще трохи відступив. Добре. Тепер його сорочку прикрашала кривава смуга, там, де мій клинок торкнувся його. На щастя, тканина поглинула кров. Я наступав, вдавався до обманних атак, відбивався, стрибав, робив усе, щоб змусити його відступити. Я мав психологічну перевагу і ширше поле для маневру, та й ми обидва знали, що у фехтуванні я швидший і вправніший. Бранд наближався до темної ділянки. Ще б кілька кроків. Пролунав дзенькіт одного дзвоника, а за ним гучне ревіння. Раптом на нас упала тінь, немов хмара враз закрила сонце. Бранд підвівся поглядом. Гадаю, я міг його дістати тієї самої миті, але йому ще лишалося кілька футів до цілі. Він миттю оговтався і зиркнув на мене. «Та щоб ти пропав, Корвіне, твої штучки, так?» – вигукнув він, а тоді напав, забувши про будь-яку обережність. На жаль, я опинився в невигідній позиції, адже приготувався наступати, тиснути, доки він не опиниться на чорній ділянці. Тож я був повністю відкритим, ще й не міцно стояв на ногах. Я відбивався, але розумів, що цього не вистачить, тож вигнувся і впав на спину. Приземляючись, я намагався втримати ноги на місці. Втримався завдяки правому ліктю і лівій руці. Вилаявся, адже біль виявився настільки сильним, що лікоть ковзнув, і я гепнувся на праве плече. Але Брандів удар пройшов повз мене, і мої ноги в синьому ореолі досі торкалися лінії. Завдати смертельного удару Бранд би не зміг, але він досі мав нагоду підрізати мені жишки. Я підняв праву руку, стискаючи перед собою Грейсвандер, сів, а тоді побачив червоне утворення з жовтою облямівкою, що окружляло прямісінько над Брандом. Потріскуючи іскри, спалахували маленькі блискавки, а ревіння обернулося на виття. Бран схопив свій клинок за форте і здійняв його над плечем, наче спис, спрямований на мене. Я знав, що не зможу ні відбитися, ні відхилитися. Подумки торкнувся до каменя і небесного утворення. Коли маленька стріла блискавки спустилася вниз і торкнулася його клинка, той спалахнув. Зброя випала з брандових рук, а сам він притиснувся пальці до рота. Збагнувши, що саме я роблю, він стиснув лівою рукою судний камінь, сподіваючись нейтралізувати його дію. Облизуючи опечені пальці, він відвів погляд вгору. І злість, яка сочилася його обличчям, змінилася на страх, що стрімко наближався до жаху. Вир почав спускатися. Розвернувшись, Бран ступив на чорну ділянку, став обличчям на південь, здійняв руки і вигукнув дещо, що я не міг розчути через виття. Конус опустився на нього, але він не встиг стати двовимірним ще до його наближення. Брандові обриси затремтіли і почали зменшуватися, але не через розмір, а через віддалення. Він зменшувався і нарешті зник, за мить до того, як конус торкнувся місця, де він сидів. Камінь зник разом з ним, тож я більше не міг контролювати штуку над головою. Я не знав, чи краще мені відсидітися, чи рушити звичним шляхом лабіринту. Вирішив все ж таки йти, адже вир забирає те, що вибивається зі звичного ладу речей. Я знову сів, перехилившись через лінію, а відтак став навпочепки. До того часу конус уже почав здійматися. Виття стихало, а потім зовсім зникло. Блакитні вогники навколо червоних і навколо черевиків погасли. Я озирнувся до Фіони, та жестом показала мені підводитися і рухатися далі. Я повільно підвівся і побачив, що вир над головою зникав у ритмі моїх кроків. Наблизившись до чорної ділянки, де нещодавно стояв Бран, я знову скористався Грейсвандером, аби пройти крізь неї. Покручені рештки брандового меча лежали біля дальнього краю пітьми. Як би хотілося, щоб із лабіринту був простіший вихід. Проходити його тепер не мало сенсу. Але коли ти ступив на нього, то вже не можеш повернутися. А думка про втечу через темряву викликала в мене сумніви. Тож я рушив до великої кривої. Куди ж переніс себе Бранд? Якби я знав, то міг би наказати лабіринту відрядити мене туди, щойно я стягну центр. Може, Фіона мала ідеї? І все ж він точно попрямував туди, де має союзників. Безглуздо переслідувати його самотужки. Втішав себе думкою, що зміг зупинити налаштування. А тоді ступив на велику криву. Іскри здійнялися навколо мене.